хто такі Тадэуш Касцюшка? У шэрагу выдатных барацьбітоў за свабоду ганаровае месца належыць нашаму суайчынніку Андрэю Тадэушу Банавентуру Касцюшку, чалавеку, які змагаўся за вызваленне ад чужаземнага панавання народаў Паўночнай Амерыкі і ўсходняй Еўропы, рабіў незабыўнае ўражанне сваёй энергіяй, мужнасцю, адданасцю ідэі свабоды. Нарадзіўся Касцюшка ў 1746 годзе ў сям'і беларуская шляхціца, фамільны маёнтак якога знаходзіўся ў вёсцы Сяхновічы Кобрынскага павету, цяпер у Жабінкаўскім раёне. У 1760 годзе скончыў піярскую каталіцкую школу, а ў 1769 годзе варшаўскі кадэцкі корпус. Потым 5 гадоў вучыўся ў Парыжскай вайсковай акадэміі. Па вяртанні дадому яму не знайшлося пасады ані ў войску, ані на цывільнай службе. Тады ўж Касцюшка вымушаны быў пакінуць радзіму і падацца ў 1776 годзе ў Паўночную Амерыку, дзе тым часам пачалася вайна за вызваленне ад ангельскага ўладарання. На працягу 7 гадоў ён змагаўся ў шэрагах амерыканскай арміі, дзе атрымаў званне генерала і быў узнагароджаны найвышэйшым баявым ордэнам Злучаных Штатаў – ордэнам Цынцыната. Перамога ў бітве пад Саратогаю ў 1777 годзе у многім была заслугаю Касцюшкі. Вярнуўшыся ў 1784 годзе на радзіму, Касцюшка доўгі час жыў у Сяхновічах, і хоць імкнуўся служыць у войску вялікага княства Літоўска, яму там не знайшлося пасады, і ён змушаны быў у 1789 годзе пайсці ў польскае войска на камандзіра брыгады. Другі падзел Рэчы Паспалітая, умяшанне суседніх дзяржаваў у ўнутраныя справы, а таксама незадаволенасць значнай часткі насельніцтва самавольствам паноў выклікала абурэнне, якое ў сакавіку 1794 году перарасло ў народнае паўстанне. Кіраўніком яго прызначылі Тадэуша Касцюшку. Задачамі паўстання было не толькі змаганне з акупантамі, але і ўстанаўленне права кожнага набываць зямлю, права выбіраць і быць абраным, скасаванне прыгону, вольнасць і роўныя правы для ўсіх. Аднак намер зрабіць уступкі сялянам выклікаў супраціў шляхты, ісці на канфлікт, з якой Касцюшка тады не адважыўся. Гэта звузіла сацыяльную базу паўстання. На першым часе яно мела некаторы поспех, але пасля таго, як Расія і Прусія в адначасе накіравалі вялікую колькасць войскаў, паўстанне было задушанае. 10 кастрычніка 1794 году Касцюшка, цяжка паранены ў бітве каля Мацяевіцаў, быў узяты ў палон і зняволены ў Петрапаўлаўскай цытадэлі ў Пецярбурзе. Пасля смерці царыцы Кацярыны II Павал I вызваліў Касцюшку і дазволіў яму выехаць за мяжу. Памёр Касцюшка ў Швайцарыі ў 1817 годзе. Ідэі барацьбы за свабоду і незалежнасць былі блізкія Тадэушу Касцюшку. Таму ён у 1776-1783 годах браў чынны ўдзел у вайне амерыканскага народа супраць ангельскага панавання. Асабліва прыдаўся ягоны талент вайсковага інжынера, бо армія Джорджа Вашынгтона складалася пераважна з фермераў і мяшчанаў і мела пільную патрэбу ў прафесіяналах. Касцюшка спраектаваў і пабудаваў непрыступныя ўмацаванні каля Філадэльфіі, тагачаснай сталіцы краіны. У значнай ступені, дзякуючы яго дасканалым фартыфікацыям, была дасягнутая славутая перамога ў бітве 1777 году пад Саратогаю. Цягам 2,5 гадоў ён кіраваў будаўніцтвам на беразе Гудзона самай вялікай цытадэлі Злучаных Штатаў – Уэст-Пойнта. Пазней у Уэст-Пойнце была створаная Вайсковая акадэмія Злучаных Штатаў Амерыкі. У 1830 годзе там паставілі помнік нашаму суайчынніку.